Ik kom en ste och gata när man pine att stå där. Du bokar mig på nätna, jag ser fram jag i suvet. Och för varje katt och byta, att du ser en skojdag var. Okay.